أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. الله جل جلاله مخیاتونو کې د بارد ترغیب د سنمتونو تذکره وکړه. صلی الله جل جلاله په خپل وحدانیت او طاقت باندې بازی دلائل بیانی. نو اللہ فرمائی وہو اللذی اللہ تلا آغ ذات دے وی پی جنائی صفات ادادی یحیی چیغ جو اندی کول گئی ویمیتو دکا اللہ تلا چدے مڑول گئی. نو دنیا کې وګوره ژوند ملاور کوي او مرګ ملاور کوي. ټول عالم انسانيت او ټول عالم حیوانيت ته الله جل جلاله موت او حیات ورغی ورکون کې د دې الله تعالی اودایات ذات د الله نه علاوه د څوک نشي کولی. کده دې ټول کائنات سالم سینزانان رايو دي ندمی جی عمرہ مخلوق لجوان ورکولی شی ہرگز نشی ورکولی. ندا دا اللہ جل جلال ہو دا وحدانیت او دا طاقت دلیل نی. ولہو اختلاف اللیل والنہار ولہو دا اللہ دا پارا یعنی دا اللہ پا پیسلہ باندے و دا اللہ پا حکم باندے اختلاف اللیل والنہار اختلاف د شپا ورځ کې نه اختلاف په اعتبار د موسم د جمی کې یو شانې وړي کې بل شانې اختلاف په اعتبار د پیدیم دی. رس کې خلق یو قسمه پیدې اخلي خپل معاش په سي طلب کوي او شپه کې وګورا نو خلق به کې آرام کوي. اختلاف په اعتبار د نور او د ظلمت هم دی یو کې رڼا ده بلکې تیار ده. اختلاف په اعتبار د ګرموالي د خوالي لندوالي وګدوالي بلاشي اختلافات دي. د دې اختلاف راوستو فیصله څوک کوي؟ الله تعالی کوي. اوس کا لایو غواړي نو د اختلاف ختمولې نشي. شلم سي پارا سورته قصص کې الله جل جلاله فرمایلی قرآن قل ارائیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بضیاء. قال الله ہمیشہ ہمیشہ تاسو باندې شپه کې نو بیا څوک د چرانا راولي او قال الله ہمیشہ ہمیشہ د پر رس کی نو بیا څوک د چ پتا زو باندې شپه راولي چې باغی کې آرام دی. و من رحمته جعل لكم اللیل خدا الله رحمت او مهربانی دی. او دی اختلاف کی تاس نماوی لیو پیدا انسان حریص دیکا اللہ شپن را وستے رز رز وی نمز دو بچر آرام نکو بس کرونے بے کول لیوانے شوی با. و اللہ خوب یو دا سی نعمت گردولے چی اللہ و تو صبات ویلی کٹکون کی دا حرمل و جعلنا نومکم صبات. ہر انسان خپل عمل نکٹ شی او غیر اختیاری طور نعمت دے دچا پتاکت کی ندے کیو انسان ویز دا نعمت نالم دا پر ضروری دے د دې وجه الله جل جلاله د خوب دا نعمت غیر اختیاري طور په باندې مسلط کی. نو الله فرمایي ولہ اختلاف الليل والنهار دا الله په فیصله او امر باندې الله د پاره د اختلاف د شپې او د ورځې. افلا تعقلون تاسو انکار کوي ول د عقل نه کار نه کوي چې الله په دې مذکوره نعمتونو او دلایلو کې تاسو سوچوګي. الله فرمایي اصل وجه مخ کی او الله وجه بیان کړو چې دا مشرکان بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. دا د ځان دشمنان دی دیل چې د دوی شرافت مونږ کوم ورکړل دی دا یې نه اراس کېدل ته الله بل وجه بیانې الله وی دی دلایل ورسته نه ګوري بلکې بل قالو مثل ما قال الاولون دار سدی شاته غرزول دینه متونو کې سوچ دک دلایلو کې سوچ بلکې دی هغه خبره کوي کومه خبره چې اولن خلقو کړي و هغه اولنی خلق اغا اولنی خلق اغم پا غلط باندیو او سرد اوزو دا دلائلونا دا قیامت انکاری کهو دا خلقو مغی پسی روان دی پا غلط باندی دی دایی پشن کمکلی نو اللہ برمائی بل قالو مثل ما قال الاولون دی ویلی دا اغا خبر کم خبر چه اولنو خلقو ویلی وا دی سوائی یا اغی سویلیو نو آغا اللہ پرمائی قالو ویل با ایدا متنا ویل با دی یا ویل با آغی ایدا متنا پا آغا وقتی چی منگا ملشو وکننا ترابا نو خارشو وعظاما نو دوکشو ریزا ریزا اینا لما بغثون منگا دوبارا پاسولشو استفام انکاری یعنی منگا دوبارا پاسولے نشو تا دی خبری نبای انکار با د دې خبرې نه بعد هغه انکار کاو نو داخله کوم د قیامت انکار کوي او هغه به هم د قیامت انکار کاو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل الله وی لقد وعدنا دې دا خبره هم کوي لقد وعدنا نحن وادک رشوی ده زمون سرا واباونا او بلارانو زمون سرا هازا دان واده ده باس بعد الموت چه ده مرگ نرست و پاسی دل دی نو ده واده شوی ده زمون گا بلارانو سرا من قبل اولان دیده دینا ده دی زمانی نمخ که دیر زمانی وشوی چه کم نبی رازی زمون ده بلارانو نیکونو ده خبر شروع ده قیامت برازی و قیامت برازی نو کم ده تروس پوری واقع نشو ده بس یو خبره ده نو مشرکانو هغه بدا خبره کوله دا بس یو خبره ده پیغمبرانه کوي د مخ کې نه روانه دا وادي مونږ سره هم کېږي دا هغه سره هم کېده او بیا د دې باره کې دا خبره کوله ان هاذا ند ذا باس قیامت کې پاسیدل الا اساطير الاولين مگر دا کیسه دي اولنو خلقو لیکلي بس دا کیسه واقعيات دي اولنو خلقو به لیکلي دي اوب دا پیغمبرانه بیانې او دا د الله د طرف پیغام یا د دې څه حقیقت نشته نو الله وی د دې نمخ کې خلقوم د تصور قائم کړو چې موږ شو ریزر ایزشو پاسې دل کمزې کی دا موږ سره دا خبرې روانې دي زمونږ مشرانو سره روانې دا بس هغه کیسې دي چې لیکلې دي او دا هغه کیسې دي د اولنو خلقو او دا بیانې نو دا د دیو علا تصور دا خبر یاد اوساته چې دلایل نقلی یو سره ثابت شوی دا باس دا مستبعد نه دی بلری غاړه دا ډیر بعید غاړه لا چیرې ټوکړي ټوکړي شنه څنګه به پیدا کی د دې الله مختلف جوابونه ورکړي دي یو ځکه الله ویلی دی سلی رښتې مزي بارګي لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس دا اسمانونو پیدایش چه پا ملونو بانده اگدو اگدو وزندار مخلوقات ته په اسمانو ندی اللہ جل جلالو پیدا کردی دی بغیر دستون ادرو لی نو دا دا انسانیت دا خلق نا دیر روی گران کرده دا انسان دا ذهن کی دا اللہ پا مخ کی انسانیت پیدا کولا و اسمانو نو دا دینا لوی شدو نا پیدا کولا غیو شده نو دی خودی دیتا سوجو کی کنا چه اللہ دوم را لوی اسمانو نا پیدا کردی دی نو انسانیت دوباره پیدا کول سری او بل ځکه الله جل جلاله به تور مثال ذکر کړی ول سما سورته حج کې التا الله تعالی فرمایلیو چې وترل ارض حامدتن ای مخاطبه تزمکه تنور اس چینه باران په ورېږي او پړسیږي ادا غرانګي تر تازه شیش نشي خبره ده دل نه د نشنه الله وجود تراولی او بل اقلم دا وای ګوره یو شی ایجاد کول انسان ذراتی ذره ذره شو نو د دې زرو جمع کول د پر دوه خبرې به کار دي. یو کامل علم په کار دی چې په دې ذراتو باندې علم چې دا کم دی دي خبره ده تعالی اذن قدرت په کار دی چې انسان په دې قادر وي. او دواله شیزونه د الله تعالی کامل دی. د الله علم هم کامل دی. در در چپ چپا کوسه کوسه زمکه اسمانونو باندې دی. او بل طرف ته قدرت هم د الله تعالی انتهایی کامل دی. نو دوباره پیدا کول څه ګران کارو اغه نه دی، اغه آسان کار دی. وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ تَلَا عَزَاتِ يُحْيِي جِجْوَنْدِ كُلْكَيُ وَيُمِيتُ عُمْلُولْكَيِ وَلَهُوَ دِيَ اللَّهَ تَلَا دَبَرَا اِخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِخْتِلَافُ دِشْبِعُ دَوْرَزِ دِي اَفَلَا تَعْقِلُونَ افلا تعقلون تاسول سوچن کوئے پدی دلالو کے بل قالو بلکی اللہ ویدی ویلی دی مثل ما پمثل دا خبر قال الاولون چی ویلی دا اولنو خلقو اغس خبر دا قالو ویلی دی دوی ایدہ متنا یا پا وقی چی متنا چشمون خاری چشمون ملو ایدا یا غوکه متنا چملو شومنګا وکنا ترا بنو شومن خاره و عظام نو ادکی ان ایم گل مبعوثنا خامخ ضرور به پاسول شو پنوی پیدائش سرا ندی دغه خبره انکار کی ودا نشی کړي لقد وعدنا تحقیق سرا و دکنه شی ودا زمون سرا لقد وعدنا نحنو تحقیق سرا وعده کړی شوی د مون سرا و اباونا او پلارانو زمون سرا هاذا دا وعده من قبل وړاندې د دینا ان هاذا ند د عباس پاسې دل قیامت کې لا اساطیر الاولین مگر کیسې دا اولنو دا اولنو خلق لیکلي خبرې د الله د طرفه دانه الحمدلله رب العالمین و العبد المتقین صلاة و السلام علی رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین. کریم خدای زمون ده باعث بعد الموت که ده مضبوطه که یا اللہ کریم خدای چه استاجی کم صفاتی ده احیاء صفتی ده ماتت صفتی یا اللہ استانو قدرتو ده بیان شو بدی بانی زمون که ده مضبوطه که بدی بانی زمون بزلون و تسلیو که کریم خدای بدی صفاتو باندی یا اللہ ده اکین را نصیب که یا اللہ ده قیامت ده حشر ده نشن و که ده زمون مضبوطه که یا اللہ ده زمون راضی شکل ده نصیب صلی اللہ تعالی